จ้าแน่ใจหรือว่าจะหนีไปกับข้าเยสเบลไม่ได้มุ่งหมายชีวิตของเจ้านางต้องการชีวิตข้าคนเดียวเท่านั ้ น ในยามคับขันอย่างเนี้ยข้าจะมีจากท่านไปไหนท่านต้องการคนที่หนุ่มแน่นคอยช่วยดูแลให้ท่านมีอาหารการกินได้พักผ่อนเพื่อจะได้ทำหน้าที่การงานตอนที่ท่านเดินทาง เอลียาและคนใช้วิ่งหนีไปทางใต้ตลอดคืนนั้นและอีกหลายวันต่อมาห่างจากพระนางเยเซเบลเป็นระยะหลายกิโลเมตรหลายวันผ่านไปทั้งสองเดินทางไปถึงเขตแดนของประเทศยูดาห์ทางใต้ในเมืองเบเออร์เชบาเอลียารู้สึกท้อแท้ใจมากจนมีความรู้สึกอยากตายจึงคิดในใจว่า ข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วข้าอยากตายข้าจะไปในทะเลทรายที่จะไม่มีใครพบเห็นข้าอีกเลยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับข้าน ายท่านข้าขออนุญาตไปตลาดหาซื้ออาหารก่อนเราสองคนน่ะอ่อนเพลียและหิวมาก ไปเถอะหาซื้ออาหารเพื่อตัวของเจ้าเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะจากที่นี่เจ้าเดินทางกลับบ้านได้แล้วขอบใจเจ้ามากที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด เมื่อออกจากเมืองเบเออร์เชบาและแยกจากคนใช้ของเขาแล้วเอลียาเดินทางอีกหนึ่งวันเข้าไปในทะเลทรายเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกเขาหมดกำลังโดยสิ้นเชิง ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์พอแล้วขอทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษที่ผ่านมาหรอก เอลียานอนอยู่ใต้ต้นไม้หวังว่าจะนอนและตายไปเสียเขานอนไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบทันใดนั้นมีใครคนหนึ่งมาสัมผัสเขาพยายามปลุกเขาให้ตื่นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถูกสั่งมาเพื่อเสริมกำลังผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าซึ่งขณะนั้นอ่อนเพลียและท้อแท้ใจ เอลียาจงลุกขึ้นกินอาหารเถิด มีอะไรอยู่ข้างบนหัวฉันเนี่ยขนมปังร้อนๆปิ้งอยู่บนฐานที่ร้อนแล้วเหยือกน้ำขาดกลายน้ำเหลือเกินเหยือกน้ำโอ้น้ำมีรสชาติดีดื่มเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็ยังขนมปังที่สดๆร้อนๆอีกด้วยไม่เคยกินขนมปังอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลย เอลียากินและดื่มจากนั้นก็นอนหลับอีกครั้งเวลาผ่านไปครู่หนึ่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปลุกเขาให้ตื่นขึ้น เอลียาลุกขึ้นมากินอีกเพราะเจ้าเดินทางมามากเหลือเกิน เมื่อได้รับประทานอาหารทำให้มีกำลังมากขึ้นเอลียาเดินทางต่อไปอีก40วัน40คืนจนไปถึงภูเขาโฮเรบภูเขาของพระเจ้าเขาเข้าไปในถ้ำพักค้างคืนอยู่ที่นั่นที่นั่นเองที่พระเจ้าทรงตรัสกับเขา เอลียาเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี ่ข้าพระองค์มีความร้อนรนเพื่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจคนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ทำลายแท่นบูชาของพระองค์และฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยดาบข้าพระองค์เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ขนาดเนี้ยเขากำลังพยายามจะฆ่าข้าพระองค์เสียด้วย เอลียาจงออกไปยืนบนภูเขาต่อหน้าของเราเราจะผ่านต่อหน้าของเจ้า วิลมพายุพัดอย่างแรงจนทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งลงมาจากภูเขาได้แต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในลมนั้น ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโลกกำลังสั่นไหวข้าพระองค์ยืนไม่อยู่แล้ว จากนั้นเกิดแผ่นดินไหวแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหวนั้น ไฟไหม้ทั่วภูเขาข้าต้องหาที่หลบก่อนแล้วไปหลบที่ไหนดีล่ะในถ้ำนี้แหละรอให้ไฟไหม้ผ่านไปซะก่อน แต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ในไฟในที่สุดพระเจ้าทรงตรัสแก่ผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยเสียงเบาๆเอลียาจำได้ว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเขารีบเอาเสื้อคลุมมาปกปิดใบหน้าแล้วรีบวิ่งออกมาอยู่ที่ปากประตูถ้ำ เอลียาเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี ่ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มีความร้อนรนเพื่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจคนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ทำลายแท่นบูชาของพระองค์และฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยดาบข้าพระองค์เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ขณะนี้เขากำลังพยายามจะฆ่าข้าพระองค์ซะด้วย เอลียาเจ้าไม่รู้เลยเรายังมีอีก 7,000 คนในอิสราเอลที่ไม่ยอมคุกเข่าลงนมัสการและยังไม่ได้จุมพิธพระบาทอัน พระเจ้าทรงมีงานให้เอลียาห์ทำการซ่อนตัวอยู่ในถ้ำไม่ใช่แผนงานของพระองค์ บัดนี้เอลียาห์เจ้าจงเดินทางกลับไปทางเดิมที่เจ้ามาจงไปยังทะเลทรายดามัสกัสและเจิมฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์เหนืออารัมในประเทศอิสราเอลเจ้าจงเจิมเยฮูบุตรนิมซีขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเหนืออิสราเอลจงไปอาเบลเมโฮลาจงเจิมเอลิชาบุตรชาบะให้ทำหน้าที่เป็นผู้เผยพระวจนะต่อจากเจ้า เอลียาเชื่อฟังพระเจ้าเขาออกเดินทางย้อนกลับไปหลายกิโลเมตรระหว่างภูเขาโฮเรบและประเทศอิสราเอลขณะที่ออกมาจากทะเลทรายอันแห้งแล้งเขาได้ชื่นชมกับความเปลี่ยนแปลงทุกคนทุกแห่งหลังจากที่ฝนตกหลายเดือนที่ผ่านมาหญ้าเขียวเริ่มงอกงามอีกครั้งชาวนาเริ่มไถนาของพวกเขาอีกครั้ง อาเบลเมโฮลาอยู่ใกล้กับบริเวณที่ข้าอยู่ที่นี่ข้าจะไปที่นั่นก่อนเพื่อเจิมคนที่พระเจ้าได้เลือกไว้เพื่อให้เขาติดตามข้าในฐานะผู้เผยพระวจนะในประเทศอิสราเอลพระเจ้าเรียกชื่อเขาว่าเอลิชาบุตรของชาฟัดนี่คือบ้านของชาฟัดใช่ไหม ใช่แล้วขมกรสิท่านมีอะไรจ้าข้าช่วยไหม ที่จริงแล้วข้ากำลังตามหาเอลิชาลูกของท่านเขาอยู่บ้านหรือเปล่า วันนี้เขาไม่อยู่นะออกไปไถนาในนาของเรานี่ท่านเห็นทางด้านโน้นไหมล่ะในหุบเขานั่นมีคนกำลังไถนาด้วยวัว12คู่คนที่ไถด้วยวัวคู่สุดท้ายนั่นแหละคือเอลิชาบุตรของข้าเอง ขอบคุณท่านมากข้าจะไปพบกับเขาเองลาก่อนนะ พ่อครับพ่อครับอ๋ออยู่นี่เองอ่ะวันนี้ทำไมเจ้ากลับบ้านตอนนี้อ่ะฮะอ๋อเนี่ยมีชายคนหนึ่งมาตามหาเจ้าด้วยผมรู้แล้วครับพ่อเขาพบกับผมแล้วเขาคือเอลียาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเขามีอะไรกับเจ้าอย่างนั้นเหรอผมจะเล่าเรื่องที่เกิดให้พ่อฟังเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะขณะที่ผมกำลังไถนาอยู่นั้นน่ะผมก้มลงดูไถและวัวมองไม่เห็นว่าเขาเดินเข้ามาด้านหลังของผมสิ่งแรกที่ผมรู้ก็คือเขาโยนเสื้อคลุมของเขาออกมาหุ้มตัวผมไว้จากนั้นก็เดินต่อไปผมจำได้ว่าเขาคือเอลียาผมรู้โดยที่ยังไม่ได้ยินเขาพูดสักคำหนึ่งผมจึงละไถและทิ้งงูให้ยืนอยู่ที่นั่นแล้ววิ่งตามหลังเอลียาไป แล้วก็พูดอะไรกับเจ้าไหม ก็ไม่เชิงหรอกครับเขาบอกเขาว่าขอให้ผมกลับไปบ้านจุมพิตลาพ่อแม่ก่อนจากนั้นก็อย่าตามท่านไปเขาตอบว่ากลับไปเถอะกล้าทำไรให้กับเจ้าเหรอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่จะกลับมาแต่เช้าเพื่อมาลาพ่อใช่ไหมพ่อกับแม่เนี่ยคงคิดถึงเจ้าและพ่อก็ดีใจที่เจ้ากำลังจะไปทำงานกับผู้เผยพระวจนะเอลียาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากสมัยของท่านซามูเอลเป็นต้นมาเลยทบิดาข้าอยากขอให้จัดงานเลี้ยงอำลาอย่างง่ายๆเชิญเพื่อนและเพื่อนบ้านผู้คนใช้และพวกเราทุกคน ก็เป็นเครื่องหมายว่าเลิกทำนาเพื่อทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ใครจะถวายบูชาวัว2ตัวและนำเนื้อมาเผาถวายด้วยไม้จัดไถที่ข้าใช้ในวันนี ้เป็นความคิดที่ดีมากลูกพี่น้องทั้งหลายเรามารวมกันที่นี่วันนี้เพื่อรวมกินอาหารเลี้ยงอำลาเอลิชาลูกชายของข้าเขาได้รับเลือกจากผู้เผยพระวจนะเอลียาให้เป็นผู้ติดตามและผู้ช่วยของเขาเราอธิษฐานให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาขณะที่เขาจากไร่ไปทำงานรับใช้พระองค์และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้เผยพระวจนะที่มีชีวิตไม่แน่นอนเขารู้สึกวันนี้เป็นสิทธิพิเศษและได้รับเกียรติที่สามารถรับใช้ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเท่าที่จะเป็นไปได้ให้เป็นผู้รับใช้ท่านตลอดไป หลังงานเลี้ยงอำลาเอลิชาได้กล่าวอำลาครอบครัวและเพื่อนของเขาและออกจากบ้านเพื่อติดตามเอลียา ถ้าเป็นแค่ริมน้ำรดมือท่านเอลียาอย่างเดียวข้าคงมีความสุขแล้ว